Madrilgo arratunatak segitzen ditugu joan den astetik, horretarazten dizuegu Mariano Rajoy lehen ministroa botazuela Pedro Sánchez sozialistaren zentsura mozioak eta gai horren inguruan mintzatzen segitzeko. Goizuntan EAJ alderdiko diputatu bat, gurekin Joseba Agirretxea, egunon? Bai, egunon. EAJ alderdia, alderdi popularrekin askiongi moldatu da, azken urteetan, adibide hartzen aldugu aitzinkonduen negoziaketa hori. Zergatik joan den astean erabaki zenuten uzkaltzea? Bueno, esan duzu askiongi moldatu garela, egin duguna da zenbait akordio lortu. Alderdi popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea oso alderdi ezberdina dira, ideologi eta pentsatzeko modu ezberdina dituztenak, Alderdi Popularra alderdi erabat espainiarra da, Eusko Alderdi Jeltzalea alderdi soilik euskalduna da, eta gertatzen dena da, Madrileko gobernuan agintzen dagoen alderdiarekin, Eusko Alderdi Jeltzaleak betidanik egin ditu akordioak, azken batean, berari dagokiolako, ba, estatuari dagozkion eskumenei buruz, Madrilek egin behar ditulako, bai inbertsioak eta antzekoak Eusko Jaurlaritzaren eskumenak ez diren gauzetan. Hortaz, akordioa handagoenarekin egin behar da. Delarik Alderdi Popularra, delarik Alderdi Sozialista, edo egunen batetan Podemos, edo uste dut zaila izango dela, baina Ciudadanos balego ere bai. Solaskide bezala hartu zenuten ala ere, eta erabaki duzu ala ere, kanpo ez hartzea, zerk motibatu du hori? Bueno, ba, azken batean, esan bezala aurreko astean, bai, akordioa izan genuen aurrekontuak onartzeko, baina Gürtel kasua deituriko korrupzio eta ustelkeri alderdi popularren inguruan sortu den ustelkeriari buruzko epaiketa nagusi hori emanda emaitza izan zan pasan astean, eta horren ondorioz, ba, nik uste dut alderdi popularra oso ikutxua geratu dela, eta horrek ondorioz, politikan ez da bakarrik gertakaria bera izaten, baizik eta gertakari horren inguruan sortzen den giroa eta kontekstua gertakaria bezain besteko garrantzitsuak izaten dira. Eta ikusirik alderdi batetik, alderdi popularrak ja etzeukala irauterik Mariano Rajoyk, zeren mozio hau gaindituta ere urrengo astean beste mozio bat izango zuen beste batzuen ondoren. Beraz, alde batetik estabilidadea edo egonkortasuna etzegoen bermatua. Eta bigarrenik sententzia horrek ematen duen paiarekin, ba, argi geratu da alderdi popularrak korrupzio arazo handi bat izan duela. Eta ikusiri gainera, gizarte, euskal gizarteak berak ere hori eskatzen zuela, ba, ez dugu zalantzarik izan, nola baite do beste, mozio horren aldezko bozka ematen. Alderdi popularra beraz gobernutik kendua da, baina senatuan alderdi popularra gehiengoan da eta atzo jakinarazi dute berek onartu aitzinkondu zuzenketak aurkeztuko dituztela. Zuek aitzinkondu horietan 540 milioi euroko inbertsioa negoziatua duzue Euskal Herriaren dako, edo ego Euskal Herriako hiru probintzien dako hasteko. Denak galtzen aldu zenukete? Ba begira, ez dakit, hori alderdi popularrak hori eginen balu, ba iruditzen zaitu mekeri bat dela. Ze azken batean, Eusko Alderdi Jeltzaleari, ez dakit, txalo bat aurpegian eman nahian, zaplasteko bat eman nahi eta euskal gizarteari ematen dio. Beraz, berak neurtu dezala, ze interes duen edo ez duen euskal gizartearen aurrean ba egin beharrak egiteko, edo nahiago duen 5 minutuko satisfazio txiki bat Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako meneku bat eginaz. Ez dakit egingo duen, eta egiten baldin badu, ba beraien arazo izango da, behondeiela. Hori egiten badute, ba, gauzak negoziatu bezala txikitzeko, zuek alderdi sozialistarekin ikusi beharko duzue, badituzue berme batzu sozialisten gandik tratu horiek, edo 540 milioi euro horiek atxikitko dituztela? Ba, Pedro Sánchezek berak bere mozioa gainditzeko egin zuen izaldian, esan zuen berak bozkatu ez izan arren, alderdi popularrak gurekin aurrera ateratako aurrekontu hori onartu egingo zuela. eta aurrekontu horrekin errespetatu egingo zuela eta aurrekontu hori erabiliko zuela. Beraz, iruditzen zait, Alderdi Popularrak ez duela inungo motiborik, ez arrazoirik, gu aserratzeko eta euskal gizartea bera ere aserratzeko, eta ez duela inungo arazorik izango, aurrekontu horietan dauden inbertsio hoiek eta sartutako emendakin hoiek onartzeko. Ez dakit beraz, Alderdi Popularrak ze puntura arte betatuko dituen senatuan, eta hala izango baliz, gero senatutik berriz kongresura etorriko da, eta bueno, ez dakit, hor ateratzeko modua izango den, edo ez, baina Alderdi Popularra printzipioz, parkatu Alderdi Sozialistak, ez du inungo motiburik aurrekontu horietan sartu ziren inbertsio horiek kentzeko. Madrilerat so segitzen dugu goizuntan, gure gomita Joseba Agirretxea, EAJ alderdiko diputatua. Zurekin segitzen dugu arestian aipatu gaiekin. Pedro Sánchezen zentsura mozioa babestu zenuten, joan den ostiralean. Urrunago ere joaiten alda sozialistei babesa? Bueno, guk hasieratik esan genuen eta babestu genuenean, ez? Guri iruditzen zaigula egonkortasuna edo estabilidadea oso garrantzitsua dela, guri gustatuko litzaiguke legegintzaldia bukatzea, eta guk ez duguna nahi da orain hauteskunderik egotea, zeren ez da ona hori egonkortasunerako, eta gainera Ciudadanos bezalako alderdi bati mesede bat egitea izango litzatekelako, eta beraz, guk eskatu dioguna da Sánchezi aldik eta beranduen konbokatzea hauteskundeak. Horrek esan nahi du berantago ustea, ez? Printzipioz geratzen da ia urteta erdiko legegintzaldia oraindik, eta nik uste dut hori bukatzea egokia litzatekeela. Orain, ulertzen dugu oso zaila izango da, zeren Sánchezek bereak 84 diputatu ditu, eta oposizioko alderdi nagusiak 123. Beraz, iruditzen zait, egoera hortan oso komplikatua dela, baldin eta Sánchezek aurrera ateratzeko beste guztion babesa beharko lukelako, ez? Eta hori ez dago errez, ez. Hemendik aurrera ez dugu gehiegirik exigituko, baldin eta Sánchezek ikusiko dugu, bere gobernu programan ze aurkezten duen eta zer egin nahi duen. Baina orain guk eskatzen duguna da egonkortasuna eta hauteskundeak ahalik eta beranten konbokatzea. Bai, aipatu duzu. Eta noski parkatu bai. Betetzea emandako hitza, hau da, aurrekontu horiek errespetatu eta aurrekontu horietan dauden Euskadirako inbertsio eta beharrak mantentzea. Hauteskundeak aipatu dituzu eta txarra litzatekeela zure ustez garaiuntan, Ciudadanos bezalako alderdi bati beldurra diozue? Beldurra hitza, beldurrerik ez da eduki behar politikan. Beldurra hitzak ez du balio, zer bestela geldituta geratzen zara gogortuta bezala, ez? Baina bai iruditzen zaigu mehatxu bat dela. Eta mehatxu ez positiboa, Hau da, esan nahi dut, Ciudadanosek orain arte eman dituen zantzuak eta eman dituen adierazpenak eta eman duen itxura ez da bat ere baikorra, gurea bezalako gizarte batentzako. Alde batetik politikoki planteatzen dituen jarrerak berriz ere oso espainiar zentralistak dira, eskumenak autonomiari kendu nahi dizkionak, ziurdanik, hezkuntza edo osasuna bezalako alorrak iruditzen zaizkio estatuaren esku egon behar direla, eta ez adibidez euskaldunok gure autonomiari ezker dauzkagun eskumenak izatea, eta iruditzen zaiz gero bestalde oso ezkorra eta oso kontrakoa dela Euskadik edo Kataluniak izan ditzazketen eskubideen inguruan, ez? Eta gainera, kupoaren inguruan, adibidez, kontzertu ekonomikoaren inguruan izan duen jarrerak, horrek bai ematen duela pixkat beldurra, zeren iruditzen zaigu, boterera iritsiko balira, ez dakigu, baina agian euskal kontzertu ekonomikoa ezabatzeko jarrera ere izan dezakete, ez? Horregatik, tentu zibili behar da, eta albaldin bada behintzat, aukerarik ez eman. Ba, Ciudadanosen ideia Jakobinoen kontrako beste mugimendu bat, bada hemen, autogobernua edo Araba Bizkaia Gipuzkoako autonomiaren oinarrizko testua lantzen ari zirezte Gasteizko Legebiltzarrean. Zer bide egin nahi duzue testu horrekin? Bueno, nik uste dut Euskal Autonomia da Estatu Espainolean dagoen zaharrena, eta dudarik gabe honezki hoia berritua izan behar zan, denborak aldatzen joaten direlako, gizarteak ere bai, eta momentu hartan egin zen Estatutu Autonomikoa oso hone izan zan, baina nik uste dut horrek ja berea eman duela, eta orain gizartea Euskaldunak behar duela testu berri bat, ez? Noski hori ukatu gabe, baizik eta denboraren poterioz, gizarteak ere eskakizun berria dituenako, ez? Eta gainera, bai duten zeigu, autonomi estatutu horren berrikuntza saiakera bat izan zen Ibarretxerekin estatutu berriaren proiektuarekin, horri atea itxi zitzaion Madrilen, eta orain, nik uste, 15 urte beranduago, berriz ere, bela ordua, berriz ere planteamentu bat egiteko, ez? Nahi dugu, besteak beste, argi geratu dira, gu, gizarte autonomi izateaz gain herri bat garela, eta herri nortasun propioa duen herri bat, eta esparru ezberdinetan banatua dagoen herri bat, eta gainera bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea eta gogoa duen herri bat, ez? Eta hortik aurrera, egokitu bere eskumenak, egokitu bere antolakuntza politikoa eta ekonomikoa, eta nolabait edo beste, Estatu Espainiarrekin, eta behar bada geroago, baina bueno, hori ja ez dagokio hegoaldeko erakundei, baina iparraldekoek adibidez, erabakiko balute, gure artean nola nahi dugun Euskal Herri ezberdinok antolatu, eta eraberean zein ratu nahi dugun izan gure gaindi dagoen Estatu Espainiar horrekin. Testu horren itzaugea adostu zenuten EH Bildurekin, astapen baten nahi zenuten sustengu gehiago ere bildu testu horren inguruan, ez duzu elohtu? Zenbat eta sostengu gehiago, orduan eta zabalago eta orduan eta sendoago. Hori zalantzarik eta dudarik ez dago. Gomita dene izan egina eta baten batzuk ez dute nahi izan parte hartu. Eta beste batzuk desadostasunak agertu dituzte. Printzipioz adostasuna EH Bildu eta Euskal Herri Jeltzalearen arteko izan da, eta horrekin aurrera bota da, ez? Bueno, iruditzen zaigu, oraindik denbora badela, Podemos edo agian Alderdi Sozialista bera ere, zenbait gauzatan sartzeko, binan adostasunak ez daudenean gehiengoan daude. Eta hori munduko demokrazia guztian ematen den zerbait da. Beraz, oraindik ateak zabali daude, nahiko genuke parte hartzea, Estatu Espainolaren ikuspegi ezberdin bat duen, Podemos bezalako alderdi batek adibidez, eta ez dakigu zergatik, itxi egin den, ez? Ez dakit ikuspegi elektorala den, edo benetan ideologikoa den. Edo zinkasutan, pasan astean, Madrilen zentzura mozio dela eta Pablo Iglesiasek egin zuen itzaldian, ba nik uste nahiko gauza interesgarriak esan zituela lurraldetasunaren inguruan, eta harremanei buruz, eta hortaz beraz, badago zertan oraindik ere aportatu eta horrek aberastuko luke dudarik gabe. Baina bitartean, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk lortu dugu adostasun bat, eta itzaurre horrek, gero ia izango du, ondorioa profesionalen eskutik etorriko dena. Ibarretxe plana aipatu duzu lehenago, duela 10 bat urte aurkeztu zena Madrilen, eta Madrilek atzera bota zuen, buru jabetzaren bidean edo indartu behar zuen testu bat. Zergatik aldiuntan desberdina izaiten alda, Ibarretxe planak lortu etzuna, lortzen aldu testu behi honek? Zer lortuko duen ez dakit, hori ezin dugu jakin da. Espainiako estatuak ze jarrera izango duen, ere ez dakit, hori ezingo dizut esan. Behar bada, berriz ere, horrelako jarrera bat izango du, behira katalanekin ze jarrera izan zuten, estatutarekin, ez da? Hau da, guztiz adostu eta referendum bidez lortutako estatut bat, behira berriz ere estatuak atzamotak zuen. Baina egin beharra dago, eta behintzat euskal gizarte eta erakundeek adostutako zerbaiti ezezko ematea, hori estatuaren erantzunkizuna izango da, ez gurea, zeren hemen argi geratuko da zer nahi duen euskal gizartearen gehiengoak, ez? Hortaz, printzipioz lehendabiziko pausu emango dugu eta gero ikusiko dugu bigarrenak zer ematen duen. Galdeketa bat pentsatzen alda testu jen inguruan? Hori hasieran izan zen ikuspegi galdaketa bat egiteko modua ere bai, eta aurretik gainera, ez da, behar balitz, nolabait beste esaten dena binkulante edo nolabait erabakikorra izango litzateken zerbait, ez? Bueno, ikusi behar da bertestuak zer dakarren eta gero hori nola antolatzen den gizartean aurrean. Ederki ba, Joseba Agirretxea, EAJ alderdiko diputatua zira Madrilen. Mil esker gure galdei erantzunik goizuntan, eta pasa egunon. Zuei ere, berdin, nahi zuen arte, agur.